राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2058 15 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता प्रेस गोरखपुर राम। भगवान के साथ में शरीर का संबंध संसार के साथ में, संसार और शरीर एक है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरत ये अदम शरीरा, ये पंचरत ये है संसार। तो संसार में शरीर की जाति एक है, क्या हमारी परमात्मा की जाति एक है? अभिवासो जीव लोग है, जीव भूत सनातना, ये जीव रूप बना मेरा ही अंश है, भगवान का अंश है साक्षात। तो भगवान की हमारी एक जाति है। अपने संसार को एक मान ले, ये गलती हुई है, ये इस गलती को दूर करो। संसार हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, शरीर संसार एक, शरीर और संसार एक, और हमारा परमात्मा एक। हमारा संबंध भगवान के साथ है, क्योंकि ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वरांश जीव अविनाशी, अविनाशी जीव ईश्वरांश है, और ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन सुब्रशि। केवल शरीर के साथ संबंध जोड़ने से संसार मात्र के साथ संबंध हो गया। जैसे आप एक लड़की के साथ में अपने ससुराल में अपने एक लड़की के साथ संबंध करते हैं, तो उसके संपूर्ण परिवार के साथ संबंध हो गया। एक लड़की के साथ संबंध होने से उसके परिवार सबके साथ आपका संबंध हो गया। स्त्री मर गई तो उसका जयराम जी जी किसी शब्द कोई शब्द नहीं। इस तरह शरीर के साथ संबंध करने से संपूर्ण संसार के साथ संबंध हो गया। एक संसार के साथ संबंध छोड़ दिया, संसार मात्र के साथ संबंध दिया, ये बात है। इस बार शरीर हमारा नहीं है। शरीर में तीन बात याद कर लो, शरीर मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं हूं तो मैं तो चला जाता हूँ, शरीर पड़ा जाता है। और शरीर मेरा नहीं है, शरीर अगर मेरा हो तो मेरा अधिकार चले, मेरा हुक्म चले, मेरी सम्मति मेरे बीमार नहीं हो, अब सम्मति दे तो बीमार हो, और कम से कम मर जाता बिना हमारी मति है, हमारी सम्मति के बिना, तो हमारे कहां से ये खूब विचार करो। शरीर बिना हमारी मति के बिना ही बीमार हो जाता है, तो आप समझ देते आपकी सम्मति के बिना बीमार हो गया, और कम से कम मरण तो देते ही नहीं आप, है आप घात में, तो शरीर मेरा कैसे है? शरीर मेरा हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं, असंभव बात। शरीर नाश हरदम बदलता है, जन्म जो छोटा सा था फिर बड़ा होते हैं, बड़े हो गए थे और ये बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, धनी होता है, निर्धन होता है, कभी स्वस्थ होता है, कभी बीमार होता है, आप वैसे के वैसे रहते हैं, तो आप गरीब नहीं है। शरीर आप नहीं है इस बात, और शरीर आपका भी नहीं है। और तीसरी बात बहुत दामी है, शरीर आपके लिए नहीं है, शरीर संसार की सेवा के लिए है। ये बात अरेजर नहीं मिलती, मेरे को अरेजर नहीं मिली है। शरीर संसार का है, संसार के लिए है, और धन संपत्ति वैभव घर आदि ये भी हमारा नहीं है, संसार का है, संसार की सेवा के लिए ही दिया गया है। आपके साथ आया नहीं, आपके साथ जाएगा नहीं। जितनी सामग्री है वो आप लाए नहीं साथ में, और जाओ तो ले जा सकते नहीं, क्यों आप है ही नहीं। नाम कह रही है, वो सब संसार की है। आबाद बहुत दामी है, बहुत श्रेष्ठ है, अरे देवती नहीं, अरे देवती नहीं, तो सच्ची बात से पक्की बात है। तो ना शरीर मैं हूँ, ना शरीर मेरा है, ना शरीर मेरे लिए है, ये तीन बात है। जैसे शरीर मेरे लिए नहीं है, सुख लिए रहे है, यह उतन कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, संसार का सुख देने के लिए नहीं है, यह है ही संसार का, कैसे सुख भोगोगे, हमारा है ही नहीं सुख, है ही शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, शरीर संसार का है, संसार के काम आता है, उनके लिए ही है संसार रहेगा, ये कर्मियों के लिए एक सिद्धांत की बात है, बहुत पक्की बात है, हमें बहुत अच्छी लगी। जिस इस बात का ज्ञान हुआ, उसने पढ़ा तो बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया बात है ये, संसार की सेवा के लिए ऐसे ही श्रीमान के लिए, तो संसार शरीर सेवा के लिए है, तो हमारे लिए क्या चीज रही, रुपया पैसा चीज वस्तु हमारे लिए नहीं, हमारे लिए कोई चीज है ही नहीं संसार की, सब संसार की सेवा के लिए है, संसार सेवा के लिए, सब संसार के लिए है, हमारे लिए ही नहीं, बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही उत्तम चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। शरीर से अपना संबंध जोड़ना किसी के साथ में बिल्कुल बेवाजिबी है, अपना संबंध जोड़ना ही नहीं, कभी नहीं मानना, फिर मना ही नहीं। साधक मात्र निराकार होता है, साधक मात्र निराकार होता है, साकार नहीं होता, शरीर साधक होता है क्या, साधक निराकार होता है, साकार नहीं होता, निराकार, निराकार ही परमात्मा, निराकार के साथ संबंध आपका, साकार के संबंध रहे, शरीर के साथ संबंध है, शरीर के साथ संबंध है ही नहीं, हमारा संबंध शरीर के साथ नहीं, हमारा संबंध परमात्मा के साथ, ईश्वर जीव अविनाशी चेतना वाला सहज सुनाशी ईश्वर, ये ईश्वर के साथ संबंध है, हमारा संबंध ईश्वर के साथ, शरीर का संबंध संसार के साथ, ये संसार के लिए शरीर है, हमारे लिए ही नहीं, हमारा है ही नहीं, हमारा नहीं, हमारे लिए नहीं, ईश्वर का है, हम ईश्वर के हैं, हमारा ईश्वर है, ईश्वर का सब संसार ईश्वर का, सब संसार के मालिक ईश्वर, ऐसे शरीर के मालिक भी ईश्वर, शरीर संसार ही ईश्वर मालिक, ईश्वर सब मालिक है, वासुदेव स्वरूप, सब वासुदेव स्वरूप, परमात्मा स्वरूप है, तो भूमि नाला, भूमि आयु वन वायु, ये सब इसमें अपरा प्रकट होते है, और जीव में परा प्रकट होते है, अपने शरीर में भाग, हमारे ईश्वर है, परा प्रकृति अब मालिक ईश्वर, अपरा प्रकृति मालिक ईश्वर, अपरा प्रति भूमि ये परापृत जीव भूति है हमारे भगवान, और भगवान तीन ही बात है, एक भगवान है, एक भगवान की अपरा प्रगति है, एक भगवान की परा प्रगति है, भूमि बंधनो वायु खग मनो बुद्धि अहंकार ये तबना अपर है, हम इतना प्रगति विधि में परम जीव भूता, ये धारित जिस जीव ने जगत धारण किया, जगत जीव ने धारण किया है, संसार परमात्मा संसार जीव नहीं है, जीव तो भगवान प्रगति है, परा प्रगति है, और ये पृथ्वी जल ये अपरा प्रगति है, ये पृथ्वी परमात्मा की, हम परमात्मा के, हम परमात्मा के, ये खास बात है, ये बात का अनुभव कराते है, केवल सीखना नहीं, केवल सीखना नहीं है, एक एक दो सीख जीवन जीव नहीं है, हमारा सेवा नहीं है, ये संसार का है, संसार की सेवा करनी चाहिए। उदारता स्वतः चाहिए, स्वाभाविक संसार की थी, संसार होते हुए नहीं, ये मुकदम से क्या है, संसार की थी, संसार होती थी, अपने भगवान को दिया मोदी हुई आनंद हो गया, आनंद ये गलती होती है, संसार की चीज को बड़ी मान लिया, ये गलती हुई, ये गलती कारण दुख पा रहे, उनकी बात मानने से दुख पा रहे हैं और कोई बात नहीं। शरीर हमारे लिए नहीं है, जो मनुष्य शरीर की बहुत महिमा गई है, शरीर की महिमा है वो विवेक शक्ति की महिमा है, अपने में जो विवेक शक्ति है वो मनुष्य में विशेष है, ऐसी विवेक शक्ति पशु पक्षी में नहीं है, देवताओं में है पर में भोगों में लगे हुए, न के लिए वे दुखों में लगे हुए, वे सुखों में लगे हुए, जीव नहीं में खाने पीने के इतना ज्ञान है, अनुकूल तो प्रतिकूल तो का ज्ञान है, सब में जीव मात होने पर तो सार असार कर्तव्य कर्तव्य में नित्य नित्य ही ज्ञान नहीं, पशु पक्षी होती है, ये मनुष्य का ज्ञान है। हम परमात्मा के परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के परमात्मा हमारे हमारे नित्य नित्य हमारे परमात्मा, हम परमात्मा के हैं, हमारा संबंध परमात्मा के साथ में, शरीर का संबंध संसार के साथ में, एकदम मुख्य बात होती है शरीर के साथ, हमारा संबंध नहीं, संसार का संबंध है, संसार के लिए शरीर है, हमारे लिए नहीं, संसार और वस्तुएं और क्रिया, क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ और क्रिया, क्रिया संसार की, पदार्थ भी संसार के, ये संसार के लिए हमारे लिए नहीं, क्रिया और पदार्थ नहीं हमारे, वचन ध्यान करते हैं वो क्रिया नहीं है, वो कर्म नहीं है, वो उपासना है, भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान की कथा करना, भगवान की लीला वर्णन है, ये क्रिया नहीं है, ये भगवान की उपासना है, एक क्रिया होती है वो कर्मयोग होता है, उपासना कर्मयोग नहीं होता, वो भक्ति योग होता है, भक्ति योग में सब भगवान का, भगवती में सब भगवान का, संसार कोई है ही नहीं, सब भगवान का है, संसार संसार सुधर तो थोड़ा ही है, भगवान का है संसार, ये सब भगवान की है उपासना है, और ऐसे संसार खाना पीना आदि क्यों संसार का, भगवान का संबंध लगा दो, जहां भगवान का संबंध लगाया वो सब चीजें भगवान की, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत ही उत्तम चीज है, बहुत श्रेष्ठ चीज है, बड़ी उद्धार करने वाली चीज है, सब भगवान का हमारा नहीं, हमारे तो भगवान है, मेरा भाई ने सच्ची बात बताई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, मेरे तो भगवान है और कोई नहीं, अपना परमात्मा ईश्वर जीव अविनाशी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल वो हमारा है, जाते सिर मोर मोर मेरो बने सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा रंग कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा रंग कोई, दूसरा कोई हमारा नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल भगवान हमारे, हमारे कोई, संसार सब संसार की सेवा के लिए है, अपना शरीर है आदि है ये सब संसार की सेवा के लिए, संसार का है, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, नहीं है, नहीं है, माने हमारे केवल भगवान है, भगवान है, भगवान ईश्वर अंश जीव, ईश्वर अंश का नाम जीव है, जगत का अंश नहीं है, जगत का अंश शरीर है, हम ईश्वर का अंश है, हमारे ईश्वर है, हम ईश्वर नाते एक है, ईश्वर अंश पिता मैं ममई वो जीव लोग है, भगवान का अंश है, भगवान के साथ संबंध है, ये कर दो इतनी बात में बहुत फायदे की बात, बहुत लाभ की बात, बहुत लाभ। आज से इस बात को मान ले कि शरीर संसार का है और मैं भगवान का हूँ। शरीर सदा मौत में रहता है, सदा ही मौत में, हरदम मरता है, हरदम मरता ही है, मरता ही है, हरदम मरता ही है, जितने जितनी उम्र आ गई इतने मर गए, अपनी उम्र में खर्च हुई है, जितनी उम्र आई है आपकी उम्र में से खर्चा हुआ है, उतनी उम्र कम हो गई, कम हो गई, हरदम मर रहा, हरदम निरंतर मर रहा है, तो आप मरते ही नहीं कभी, अब कभी नहीं मरे, अमर जीव मरे सो काया, तो इसमें संसार और शरीर एक है, मरने वाला विभाग है और परमात्मा और स्वयं ये अमर विभाग है, अमर विभाग, अविनाशी विभाग, अविनाशी विभाग, ये विभाग मरने वाला, ये अमर रहने वाला, कभी नहीं मरने वाला, ये सुधा मरने वाला, तो विभाग अलग अलग, इस शरीर को अपना मान लिया, अपने लिए मान लिया, गलती हुई, अपना माना और अपने लिए माना, अपने लिए ये बहुत गलती, बड़ी गलती है, अपने लिए सामग्री सब की सब करके सामग्री सब उपकार के लिए है, संसार के उपकार के लिए माना से निहाल हो जा रही, बहुत निहाल, सब संसार, संसार की चीज संसार को दे दो और परमात्मा की चीज परमात्मा दे दो, इसका नाम है भगवान करो, भजन करो, संसार की सेवा करो, दूसरे शब्दों में ये है, आप तो भगवान का भजन करो और संसार की चीज संसार की सेवा करो, सही संसार मिला है, माँ बाप से मिला है, सही अपना नहीं है, सही संसार लाए, इस बात से शरीर से संसार जीवा, पदार्थ और संसार जीवा, निर्वाह अपने भी दे दिया, क्योंकि बिना शरीर के रहे हुए सेवा कैसे करेंगे, और शरीर रहेगा अन्न जल वस्त्र मकान, अन्न जल वस्त्र मकाचार, सबसे आवश्यक ज्यादा बाकी है, दूरी जाड़ी की दल की है, तीसरे अन्न की है, चौथे मकान की है, पांच घरों की है, जमीन की है, ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी, गीता मजा गीता मैं सो जीव लोग जीव सनातना, जीव सदा सनातन परमात्मा का अंश है, केवल परमात्मा का अंश है, परमात्मा लगे थे परम पिता परमेश्वर हमारे, एकदम सच्ची बात, एकदम पक्की बात, एकदम शुद्धा की बात, अपना कोई नहीं, अपना मेरे तो कोई, जाकर सिर मोर मुकुट में रघुपति सोई, मेरे तो गिर रघुपाल दूसर कोई, अपना भगवान है। बहुत बढ़िया बात है ये, अपने लिए सही नहीं है, संसार सेवा के लिए सही है। अपने निर्वाह करो जिसे हम सेवा कर सके, इस वास्ते आना चारो वस्त्र आदि हमें इसको न्यारा कर लो। ये विशेष आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। शरीर में नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर संसार का है, संसार लिए ही कर सकता है। शरीर भी मेरे लिए नहीं तो सामग्री रूपे पैसे चीज में तुम्हारे किया चीजों का संभाल कर रखो, ठीक तो रखो और सबकी सेवा करो, सबके काम आ जाए, सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, उसी के साथ उसी को दे दो। मेरे संबंध दो तो पुण्य होगा, फिर जरूरना पड़ेगा। जिसको दो उसी की है, कोई भूखा आदमी आ जाए रोटी दो, और रोटी उसी की है, उसी की बातें अपनी बातें अपने खा दे। यावत ब्रियेत जश्रम तावत सत्वंग देहिना अधिकं योग मन्येत सस्तेना दर्नमर्रति। यावत ब्रियेत जश्रम, जितने पेट भराई हो जाए, यावत ब्रियेत जश्रम तावत सत्वंग देहिना, वो आपका है। इनमें जितना कपड़ा लग जाए, जितने सोने की जगह हो, शरीर काम आवे, इतनी इतनी अपनी अपने निर्वाह के लिए, अपने मालिक बना नहीं, उनका मालिक नहीं बनना, निर्वाह का। यावत ब्रियेत जश्रम तावत सत्वंग देहिना अधिकं योगी मन्येत, अधिक अभिमान करता है मेरी है, रुका है छोड़ का है, साथ अगर मैं नहीं कहता हूँ, अधिकांग योग मान्यता सस्ते ना चोर है, शोर और शोर है, छोड़ा नहीं है, दंड मार रहती अपना माना तो देना पड़ेगा, दंड दूसरी चीज वो अपनी माना इतना पड़ेगा, दूसरी चीज वो अपना माना है तो दंड पड़ेगा कि नहीं। अधिकांग योग मान्यता दंड दंड मार रहती है, मार पड़ेगी अपने ही नहीं। यावत भीर जैसे निर्वाह हो जाए बस, खुद अपने वो भी निर्वाह के लिए, अपने लिए नहीं। निर्वाह क्यों? निर्वाह में तो सेवा करेंगे, शरीर ठीक रहेगा तब तो सेवा करेंगे, सेवा के लिए निर्वाह करना है और कोई मतलब नहीं, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो भगवान है बस, भगवान हमारे, हम भगवान के। अधिकम यो भी मन्येत, अधिकम यो भी मन्येत स्वस्थे न दंड मदति, अधिकम यो भी मन्येत स्वस्थे न दंड मदति। इस बात हमारा नहीं भाई, हमारा तो भगवान है। अन्न वस्त्र जड़ मकान, जड़ अन्न और कपड़ा और मकान, इसे औषध जमीन खेत निर्वाह मात्र का अपना है संसार, अधिक योगी बन गया। इस वास्ते सब चीज को संसार की मान करके संसार की सेवा कर दो। आपका भोजन मिलता है आपको भी जाए, भूखा हो तो जानवर तो दाबा दे देते तो एक रोटी देती आधी रोटी देती। जैसे आप हरदम रहते हैं तो भरपेट खाते हैं, तो वो भोजन के घर में आया गया तो एक रोटी दे दो आधी रोटी दे दो। जमाना शुक्रों का उत्तर नहीं दे रहा। फिर मौत रहेगी, आदत रहेगा, दुख मिट जाएगा। मनुष्य सुख चाहता है तो ईमानदार हो जाओ, दुख बेईमानी का है। ईमानदारी दुख नहीं हुआ, ईमानदारी दुख दुख की चीज है, हमारी है ही नहीं। भगवान त्वदीयं वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये, भगवान की चीज भगवान को अर्पण करती है। कभी सामने का चादर है जीनी सदा राम रंग मेनी, दास कबीर जुगत से ओढ़ी ज्यो की तू धरती भी है। अपने नहीं नारायण नारायण नारायण।